Juste un bon boko, bon boko tata na biso mini d'affaire tonche. Mon bon gisi wa mboka angoya. Itoko wa mboka na silence na ye, soki yotende nani. Liboso ya kotondwa okati ya lipopo, otunande na nani. Mboka na biso na republike, kongo na biso tikani to sepela. Juste bon boko tata na biso mini d'affaire étrangère. Mon bon gisi wa mboka ngoya. Itoko wa mboka na silence na yo, soki yotende nani. Liboso ya kotondwa okati ya lipopo, otunande na nani. Mboka na biso na republike, kongo na biso tikani tosepela. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste mon boko ne mobikisi. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste mon boko ne mobikisi. Basi mingi koya omawa, basi tomolaki na bauna. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste mon boko ne mobikisi. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste mon boko ne mobikisi. Dale londo to sepela moke, republika na biso, tambe mo bateli. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste mon boko ne mobikisi. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste mon boko ne mobikisi. Juste bon boko ne mobikisi. Soki ya tembeo ya kakotuna, juste bon boko ne mobikisi.